ens interessa també és analitzar la realitat present que estem vivint. És una ciutat molt dinàmica i la nostra societat actual tot canvia molt ràpid i la veritat és que ens hem hagut d'adaptar en aquests canvis, en aquesta rapidesa. La pandèmia va marcar també el camí en alguns moments en treballar temes específics relacionats amb la pandèmia. I ara, doncs, avui, el que volem tractar són temes de màxima actualitat i d'alguna manera problemàtiques que tenim a la nostra ciutat de Palma, que pensam que és bo que faguem una reflexió i una reflexió crítica d'aquests temes. I per sort hi ha moltes entitats aquí que estan ja presents avui aquí en nosaltres que treballen a diferents llocs de la ciutat, a diferents barriades, i d'alguna manera aquest audiovisual recull aquesta realitat plural que té la ciutat de Palma. La ciutat de Palma, un sempre pensa, quan pensa en Palma, moltes vegades en la ciutat més històrica, etc. Però que la ciutat de Palma és molt variada i té molt de contrast. I d'alguna manera doncs, volem repartir aquesta diversitat a través de la feina que duen a terme les diferents entitats. I bueno, volem donar molt les gràcies a en Carles, que realment és una persona que com sabeu, té ja un reconegut prestigi en el tema de treballar i configurar aquestes experiències d'una forma molt que puguin arribar a la gent. Perquè una de les qüestions que també treballem des de Palma 21 és aquests anàlisis que fem, aquests estudis, volem després que arribin a la ciutadania, que arribin als ciutadans de Palma. I per això pues, utilitzem diferents mitjans, utilitzem els mitjans pues, de publicacions que en tenim de diferents tipus, fins i tot també itineraris que hem anat fent de diferents barriades de la ciutat i també, evidentment, els mitjans avui en dia com és la pàgina web i totes les qüestions de xarxes socials que també estan allà presents. Però tal vegada aquesta experiència d'avui és una experiència novedosa per nosaltres que no havíem fet així un treball d'aquesta magnitud i amb un cinema com avui per poder-ho presentar. És una nova experiència, estem molt satisfets de poder-ho fer i d'alguna manera ja sabeu tots, però bueno, en qualsevol cas apuntar els quatre grans temes que veurem avui. Per un costat, els primers temes, el tema de la dona i la problemàtica que tenim les dones avui en dia, perquè tot i que les lleis ens emparen i teòricament tenim igualtat, de fet, la realitat de cadascuna de nosaltres moltes vegades no és així, no? I tenim algunes dificultats que encara hem d'anar superant i aquí en el documental veurem alguns exemples concrets d'aquestes qüestions que fan falta encara fer passes endavant. El segon tema és un altre tema que per Palma sempre ha estat important, que és el tema de les migracions. Nosaltres a les Illes Balears hem estat emigrants fa molts anys i vam passar de ser emigrants a ser receptors d'immigració. I possiblement hem oblidat massa prest el nostre paper de com ens rebien a nosaltres quan sortíem de la nostra terra, no? que hi havia moltes dificultats quan arribem a un país diferent, a unes terres diferents. Ens pues hauríem de posar dins la pell de la gent que arriba en aquests moments i que té moltes dificultats per integrar-se per molts motius. No? I bueno, també se reflecteix aquestes problemàtiques i les accions que s'estan fent des de les entitats per intentar anar ajudant en aquest procés, acompanyant en aquest procés de poder que les persones que arriben se sentin a casa també, que sigui la seva segona casa d'acollida, per tant, que tothom és d'allà on va néixer, però és cert que si te reben bé doncs és una altra cosa. I després busquera el tema d'un tema que és dels més conflictius que estem vivint en aquests moments a la ciutat de Palma, que és el tema de la convivència difícil i la convivència entre el que implica el turisme de masses que tenim en la qüestió residencial i habitacional dels residents a Palma. No? I aquesta és una qüestió que se reflecteix en moltes qüestions, els veurem en el vídeo, però d'alguna manera jo crec que és un dels temes que ens preocupa molt en els residents a Palma en aquests moments. I finalment hi ha un tema que és de gran importància, que ens afecta a tots a diferents escales, que és el tema del canvi climàtic. I també surten diferents veus per exposar què podem fer i què estem fent i quines són les problemàtiques d'una manera molt sintètica. No? I des de Palma 21, amb aquest darrer aspecte, estem treballant també impulsant el tema del parc agrari com un element, i l'agroecologia, com un element per mitigar el canvi climàtic a la ciutat de Palma. Si aconseguim fer una perifèria urbana, una zona, diguem, espediurbà de Palma, el poguéssim fer més verd en criteris de sostenibilitat i en criteris d'agricultura ecològica, se milloraria molt, fins i tot se notarien alguns graus la diferència de temperatura a l'estiu, quan hi ha altres temperatures, doncs s'aconsegueixen baixar d'una manera significativa la temperatura, que per tant donaria qualitat de vida, a la vegada que té molt d'altres inputs positius, no només en canvi climàtic, sinó en qualitat de vida per tots els ciutadans. No? Per tant, són molts de temes que volem tractar, però el miracle és que tot això ho podem aconseguir en mitja horeta de vídeo, així que esperem que us agradin. Gràcies. Ja havia de participar a la presentació, però no voldria allargar-me molt, perquè vull destacar que el més important d'aquest esdeveniment d'avui no només és la projecció, òbviament, sinó també llavors el col·loqui posterior, perquè crec que el més rellevant és tenir i generar aquest espai per reflexionar i participar i generar debat sobre tots aquests temes que ha comentat la Lluïsa. Normalment a les presentacions jo estic molt acostumat a parlar de com vaig pensar la idea que volia desenvolupar, com vaig anar estructurant i processant les històries del documental que volia a continuació, però la veritat és que en aquest cas he tingut la sort de ser com la primera experiència que me feien un encàrrec, en aquest cas de part de Palma 21, i la meravellosa sort de comptar bé amb una idea tan xula com la que veureu a continuació, que no deixa de ser un projecte que impulsa Palma 21, del qual estic molt agraït, aprofit aquest moment de la presentació, de que comptessin en jo per contar aquestes històries. I lo dic, espero que vos agradi, i el més rellevant és que no aprofiteu els crèdits finals per aixecar-vos i anar-vos-en, sinó que comptarem amb un col·loqui i una taula redonda molt interessant, amb quatre persones, que sempre que vaig a dir noms me quedo molt en blanc, així que agafaré el paper, la Cristina Llorente, fundadora d'Arquitectives, en Carles Martín, portaveu de les Balears Acollim, Edita Navarro, activista veïnal en representació de la Federació de Veïns de Palma i de l'Associació de la Calatrava, i de Margarida Ramis, portaveu d'Esgob. Moltes gràcies a totes i a tots per venir.